کیا میری. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی ذات اقدس پر حدیعتاً توفیتاً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 16 پارے کا 12 رکوع 11 رکوع کی کچھ آیتیں اور 12 رکوع اور سورہ طہٰ مبارکہ کی آیت نمبر 49 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر خیر تھا, آپ کے بچپنے کا, آپ کی پرورش کا, آپ کے اعلان نبوت اور بعثت کا, اور پھر آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور اس کو اللہ کی توحید کی تبلیغ کریں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہما الصلاۃ والسلام تسلیم فرعون کے پاس گئے. وہاں جو فرعون سے ان کی گفتگو ہوئی وہ جاری ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا قد اوہیا الینا، بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے، حکم خداوندی آیا ہے، ان العذاب علی من کذب و تولا، کہ جو جھٹلائے اور جو منہ پھیرے اس پر رب کا عذاب ہے۔ تو اب فرعون آگے سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ تم عز اللہ تصل اللہ خدا کو نہیں پہچانتا، بلکہ اپنے آپ کو خدا اور بڑا خدا کہتا۔ تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے بتایا کہ ہمیں خدا کی طرف سے یہ احکام آئے ہیں، تو پوچھتا ہے کیا موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا خدا کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ اپنے رب کی صفت بیان کر رہے ہیں، تو اعلیٰ رب الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی اور پھر راہ دکھائی۔ اب وہ پوچھتا ہے قالا فما بال القرون الاولى، اے موسیٰ یہ بتاؤ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تم کہتے ہو حشر قائم ہونا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ہے، تو یہ بتاؤ کہ جو پہلے لوگ مر چکے ہیں وہ کہاں گئے؟ آیا کسی نے آ کر بتایا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ حالانکہ وہ بھی منکر تھے، تو موسیٰ ان کو زندہ ہو کر ہمیں تو بتانا چاہیے تھا نا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال علمها عند ربی، کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں ہیں، ان کے جسم ہیں نہیں ہیں، متی ہو چکے، مر چکے یا کہاں ہیں، میرا رب خوب جانتا ہے، اور میرے رب نے یہ ساری چیزیں پہلے لکھ دی ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھکے نہ بھولے، یہ نہیں ہے کہ باپ کو بیٹا بھول گیا، باپ مر گیا بیٹا بھول گیا، یا بیٹا نہیں تو پوتا بھول گیا، یا پوتا نہیں تو آگے چلے اپنی طرف ہم دیکھ لیں کہ دو چار دس نسلیں اوپر جائیں تو کون تھے ہمارے آبا اجداد، کہاں تھے، کیسی زندگی گزری، کہاں ان کی قبریں ہیں، اب ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، جسم ہے نہیں ہے، قبریں ہیں نہیں ہیں، ہیں تو کہاں ہے نہیں ہے، تو اب ان کا حال کیسا ہے نہیں پتا۔ تو ایسا نہیں کہ اے فرعون، ایسا نہیں کہ میرا رب ان کو بھول جائے کہ وہ ختم ہو گئے، بس گئے، اب ان کو خارج دفتر کر دیا جائے، اب تو مدت ہو گئی، اب ان کو سامنے رکھا جائے جو ہیں، یا تازہ تازہ مرے ہیں یا آنے والے ہیں۔ تو یہ جو صدیوں سے مر چکے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، تو ان کو بھی یاد رکھنا، یہ رب جل مجد الکریم کی شان ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکے اور نہ ہی بھولے، جو کہہ دیا کہہ دیا، اور اس کے علم میں ہر چیز ہے، میرا رب نسیان سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا فرعون کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں پہلی امتیں، پہلی قومیں، ان کے نام نہیں جانتے، ان کے زمانے نہیں جانتے، ان کی عمریں نہیں جانتے، ان کے انصاف اور اشکال کیسی شکلیں تھی، کس کا بیٹا تھا، کس کا باپ تھا، کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہر چیز موجود ہے اور ہر ایک کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے. اور کون میرا رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا. وسالک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی. یہ رب کی توحید کی نشانیاں ہیں، جس کو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن سوچنے کی کبھی ہمیں مہلت نہیں ملی. اتنی بڑی زمین، زمین میں یہ خوبصورت راستے، یہ سڑکیں، یہ پگ ڈنڈیاں، یہ درختوں کی کتاریں، یہ بھوتوں کے باغ، یہ سمندروں میں سے راہیں، یہ جنگل بیابان میں سے گزرگاہیں کس نے بنائی ہیں؟ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں اتنا، کتنے کتنے خوبصورت راستے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ اتنا بڑا پہاڑ اور اس میں سے راستہ، اتنا بڑا سمندر اور اس میں سے راستہ، اتنا بڑا دریا اور اس میں سے راستہ، اتنا گھنا جنگل اور اس میں سے راستہ، آدمی آسانی سے گزرتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے بے حیائی میں، وہاں کھیل تماشے میں ہم سیر کرنے جاتے ہیں، اور جہاں رب کو زیادہ یاد کرنے وہاں زیادہ بھولتے ہیں. پہاڑوں کی سیر کرنے کو نکلیں، جنگلوں کی سیر کرنے کے نکلیں، سمندروں دریاؤں کا سفر کریں، تو وہاں زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، زیادہ کھیل تماشا، کھیل کود ہوتا ہے، زیادہ غفلت ہوتی ہے. حالانکہ ایسے مواقع پر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اتنے بڑے پہاڑ میں غار بنا دی، اتنے بڑے پہاڑ میں راستہ بنا دیا باری تعالیٰ، ہم تو یہاں قادر نہیں ہو سکتے تھے، اور اتنا گھنا جنگل ہے اس میں سے راستہ بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا پہاڑ دریا ہے اس میں سے راستہ بنا دیا. تو کہا یہ ساری زمین، زمین پر رہتے ہیں، چلتے ہیں، زمین سے اگی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے بھی آگے آ رہا ہے، لیکن رب کی توحید کو نہیں سوچتے. یہ کفار سب کچھ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے لاؤ نہ کوئی ایسا خدا اپنا معاذ اللہ جس کو تم پوچھتے ہو، ایک ایسی زمین بنا دے، زمین میں ایسے راستے نکال دے، نہیں ہو سکتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا. دیکھیے بارش ہوتی، دیکھیے چند منٹوں میں ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، اتنا پانی کدھر سے آ گیا، کہاں رکھا ہوا تھا یہ بادل جہاں سے پانی برس رہا ہے؟ ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہاں پانی کو ٹھہرا لیا جائے، یہ تو ایک دھوئیں کی مانند ہے جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، لیکن اسی بادل سے یعنی اتنا زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ چند سیکنڈوں میں پوری زمین حد نگاہ تک پانی پانی ہو جاتا ہے، وہیں سے اولے برس رہے ہیں، وہیں سے برف باری ہو رہی ہے. تو یہ کون سی جگہ، کہاں کوئی پیالے وہاں بنے ہوئے ہیں، کوئی ٹھوس چیز ہے جس کے اوپر رکھ دیا گیا تھا پانی اور اب کترا کترا کر کے بہایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، ایک دھوئیں کی مانند ہے. لیکن قربان جائیں اس اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کے، کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس پر ہی اس طریقے سے پانی کو کہاں رکھ دیا، کچھ سمجھ نہیں آتی. بارش ہو رہی ہے، آپ پہاڑوں پر جائے بارش ہو رہی ہے، آپ بادل نہیں چل رہے ہیں، بادل آپ کا راستہ نہیں روکتے، اتنے ٹھوس نہیں ہے کہ آپ کا راستہ روک دیں. بارش، بادل برس رہے ہیں، آپ بادلوں میں چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے. ان کی تو کوئی ٹھوس یعنی حیثیت نہیں ہے، جسم نہیں ہے، لیکن اللہ رحیم و کریم ہے. اب بارش ہوتی دیکھیے، تو یہ کیا اللہ کی توحید کی نشانی نہیں؟ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں کی طرف سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا، فأخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اور ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، یعنی قسم قسم کے سبزے، مختلف رنگوں، خوشبوؤں، شکلوں کے، بعض آدمیوں کے لیے، بعض جانوروں کے لیے، زمین سے کیا کچھ نہیں اگتا، اور اتنی اتنی خوبصورت زمین لگتی ہے، یہاں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، یہاں رنگ برنگے درخت ہوتے ہیں، تو کتنی پیاری زمین لگتی ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کا زیور سونا اور چاندی ہے، ایسے اس زمین کا زیور پہاڑ اور درخت اور پھل اور پھول ہیں۔ یا پہاڑوں پر جا کر دیکھیے، میدانوں میں دیکھیے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے وہاں عجیب سی زمین لگتی ہے، بے رونق سی، لیکن جہاں باغات ہوتے ہیں، جہاں پھل ہوتے ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں، جہاں مختلف قسم کے یعنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، زمین کتنی خوبصورت لگتی ہے، کتنی زمین پیاری لگتی ہے۔ تو کہا ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا، طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، کلو تم کھاؤ، ور آؤ اور اپنے انعام کو مویشیوں کو چراؤ۔ دیکھو انسان کے کھانے کے لیے بھی اللہ جل مجد الکریم نے زمین سے نکال دیا، اور اس کے مویشیوں کے لیے بھی اللہ جل مجد الکریم نے زمین سے نکال دیا۔ اور بہت بڑی شان و عظمت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے زمین سے ہمارے لیے بھی نکالا اور ہمارے مویشیوں کے لیے بھی نکالا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان اور طعام، انسان کم از کم اور کچھ نہیں، تو یہ منوں کے حساب سے تو کھا جاتا ہے، کم از کم اپنے کھانے کو ہی دیکھ لیا تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ ان شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین میں سے اس کو نکالا، ہم نے باغات اگائے، زمین میں سے ہم نے مختلف قسم کے پھل اگائے، پھول اگائے۔ کھانے والے تو کھاتے ہوئے تو یہ نہیں سوچتا کہ کتنا کھا گیا، دیکھو نا فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے اچھی طرح پانی ڈالنا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، تو اس میں اگایا اناج، ایک چھوٹے سے دانے سے، بیج سے، اور انگور اور چارہ، وزیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجور، و حدائق غلبا، اور گھنے باغیچے، و فاکہ تم و حبا، کہار میوے اور گھاس، متاع لکم و لانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یعنی اللہ جل مجد الکریم اپنے توحید کی نشانیاں بیان کر، کلو کھاؤ، ور او انعام کن، اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ان فی ذالک لآیت لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے عقل والا وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرتا ہے، اور چاہے اپنے طور پہ کتنا بڑا عقل مند کہلائے، اگر اللہ کی عبادت سے روح گردانی کرتا ہے تو قطعا وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے تو یعنی ابو جہل بہت بڑا عقل مند بنتا تھا، لیکن ابو جہل کہا گیا، جاہلوں کا باپ کہا گیا، کیونکہ رب کو نہیں پہچانا، رب کے سور کو نہیں پہچانا، اللہ کی توحید سے باغی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی شان و عظمتوں سے آنکھیں بند کر لی تو کہا یہ کھانا کھاتے ہوئے سوچا کرو اس کھانے میں تمہارے لیے اللہ جل مجد الکریم کی نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عبادت کیا کرو، کھا کر رب کا شکر ادا کیا کرو، میں نہا خلقناکم، اے لوگو غور و فکر کرو اسی سے تم کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے؟ اصل تو مٹی ہے. انسان کتنا تکبر کرتا ہے، انسان کتنا غرور کرتا ہے، اسی مٹی اور اسی زمین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے. ارے مٹی سے بنا ہوا انسان، گندے پانی کے نطفے سے بنا ہوا انسان اللہ جل مجد الکریم کے حضور یعنی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اسی کی زمین پر اسی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو کبھی حیا نہیں آتی کہ میں جس کی زمین پر چل رہا ہوں، میں جس کا رزق کھا رہا ہوں، میں اسی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، میں اسی کے احکام کو مذاق کرنے لگا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں نے اس زمین سے تم کو پیدا کیا، مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور مٹی بھی ایسی جب بدبودار ہو گئی تھی اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا گیا، جب اس میں سے بدبو آنے لگی تو پھر انسان کو بنا دیا. وفیہا نعیدکم، اور تمہیں اسی میں پھیریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے اے مٹی سے بنے ہوئے انسان، پھر مٹی میں جاؤ گے تو جو آیا مٹی سے، جو جائے گا مٹی سے، جو اٹھے گا مٹی سے، اس کو تکبر کیا زیب دیتا ہے. وہ ایک مٹی کا یعنی جیسے کیڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا ماز کرم فضل ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا. مٹی سے بنایا ہوا انسان آج اللہ جل مجد الکریم کی مخالفت میں فرعون بنتا جا رہا ہے، حامان و نمرود بنتا جا رہا ہے، ابو جہل و ابو لہب بنتا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کرتا جا رہا ہے. اپنے پر، اپنے نفس پر، حقیقی ظلم تو ہم صرف اپنے نفس پر کرتے ہیں، ہم کسی کا کیا بگاڑتے ہیں؟ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو کیا رسول اللہ کی نبوت میں فرق آ گیا؟ اللہ کی کیا بادشاہی میں فرق آ گیا؟ کچھ نہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اپنا بھلا کرتے ہیں. تو ہائے انسانوں، اے لوگوں، تم کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور تم کو مٹی میں دوبارہ بھیج دیا جائے گا. وہ انسان کہ جب زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے، جب غرور و تکبر کرتا ہے، جب ظلم و ستم کرتا ہے، تو ہر روز صبح و شام زمین پکارتی ہے، اے مجھ پر تکبر کے ساتھ چلنے والے، اے مجھ پر ظلم و ستم کرنے والے، ابھی چند دن کی بات ہے، تو میرے اندر آئے گا، پھر میں تجھ سے پوچھوں گی کہ میرے اوپر اکڑ کے کیسے چلا کرتا تھا، میرے اوپر ظلم و ستم کیسے کیا کرتا تھا. تو وہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ جب قبرستان جاتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بند جاتی. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو کہا میں افسوس کرتا ہوں کہ جو اپنی قبر کو یاد رکھے تو وہ بھی غفلت میں زندگی گزارے، وہ بھی ہنسی کھیل میں زندگی گزار دے. یہ پہلی منزل ہے، یہ جب مٹی کے سپرد آدمی ہوتا ہے تو دیکھیے مٹی سے ہر چیز نکلتی ہے، لیکن جب اسی مٹی میں جاتی ہے تو مٹی اس کو مٹی کر دیتی ہے. لوہے کو اس میں دبا کر دیکھ لیجئے، لکڑی کو اس میں دبا کر دیکھ لیجئے، کسی شے کو. یہ انسان کو اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کرم نوازی کی، جو اس کے بندے ہیں ان کو مٹی کھاتی نہیں، ان کو مٹی گند نہیں پہنچاتی، ان کی مہمان نوازی کرتی ہے. لیکن جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کا کہا نہ ماننا، جسم پھٹ جاتے ہیں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی عذاب خداوندی میں گرفتار ہوتے ہیں، تو کہا زمین تو روز پکارتی ہے، اے مجھ پر ظلم و ستم کرنے والے، اے مجھ پر تکبر اور غرور کے ساتھ چلنے والے، ایک دن تو مجھ میں آئے گا اور میں پھر تجھے پوچھوں گی کہ تو کس طریقے سے مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کس طریقے سے تو مجھے بھول گیا تھا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم تمہیں روز قیامت زندہ کر کے اٹھائیں گے، اسی سے تم کو باہر نکلنا ہوگا. زمین سے نکلے، زمین میں گئے، اور پھر زمین سے اٹھائے جائیں گے، اپنے سروں کو جھاڑتے ہوئے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، سب لوگ جو ہیں وہ زمین سے نکلیں گے. تو کہا اے انسان غور و فکر کر، اس زمین کی طرف ذرا دیکھا کر کہ یہ زمین وہی ہے کہ جس پر جس سے تجھ کو پیدا کیا گیا اور تمہیں اسی میں دوبارہ تمہیں بھیج دیا جائے گا، اور پھر تم سے جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر تم سے سوال ہوگا، اور جب تمہیں اٹھایا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہائے افسوس ہماری خرابی، ہمیں کس نے ہمیں سوتے میں جگا دیا، ہم تو قبروں میں تھے، کون ہمیں قبروں سے اٹھا کر لے آیا۔ انہیں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا، لوگوں تمہیں زمین سے اٹھایا جائے گا، تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، منہا نخرجکم تارۃ اخرى، دوبارہ تمہیں اسی زمین سے نکالا جائے گا۔ یعنی غور و فکر کیجئے، جو انسان اپنے ذہن میں رکھے میں مٹی سے بنا، میں نے مٹی میں جانا ہے، میں مٹی سے اٹھوں گا، تو وہ کیسے رب کی مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے جو ہے وہ یعنی اللہ جل مجد الکریم کی توحید سے منکر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سنت طریقہ ہے کہ جب آدمی کو دفنایا جاتا ہے اس پر جب پہلے ایسے زمین سے مٹی قبر کی مٹی اٹھا کر اس کی قبر پر ڈالی جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، پھر دوسری دفعہ جب مٹی ڈالی جاتی ہے، پہلی مرتبہ بک بھر کے مٹی ڈالی گئی تو پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، اور جب دوسری مرتبہ ڈالی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مرتبہ ڈالی جاتی ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، یعنی تین ہر آدمی کوشش کرتا ہے نا تین بک مٹی جو ہے وہ قبر پر ڈالے، اور اس کے بعد ہاتھ جاڑ کر آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا عزیز، بڑا پیارا، بڑا دوست، جو دنیا میں ساتھ رہنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ کبھی بھولوں گا نہیں، میرا جینا اور مرنا، ہمارا جینا اور مرنا ایک ساتھ ہے، ہم اکٹھے جیئیں گے اکٹھے مریں گے، وہ تین لپ مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر پرے ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب کسی اور کے ہاتھ میں کسی ہوتی ہے، پھر وہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہی آدمی کہ جو کل تک اس کے ساتھ قسمیں نبھانے کی یعنی زندگی بھر اور زندگی موت میں ساتھ رہنے کی قسمیں اٹھا رہا تھا، آج وہ ساری کی ساری قسمیں بھول کر اور یعنی مٹی ڈالتے ہوئے، اور جیسے جیسے قبر پر مٹی ڈالتی ہے، جیسے جیسے قبر بلند ہوتی جاتی ہے، تو ہمارے دل سے اس کا خیال نکلتا جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شخص دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہم اپنے اپنی گھروں کی طرف دیکھیں، ہمارے جو عزیز و اقربا فوت ہو چکے، جن کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن چند سال کے بعد اپنا وہ والد جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہماری پرورش کی تھی، ایک ایک لمحے کے لیے ہمارے منہ میں لقمے ڈالے تھے، پیاس کے وقت ہمیں پانی پلایا تھا، آج ان کی شکلیں تک ہمیں یاد نہیں، وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر آسائش ہر خوشی اپنی اولاد پر قربان کر دی تھی، جو اولاد کی غم کو اپنا غم بنا لیا کرتی تھی، وہ ماں جس کی شکل ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے اور جوانی کے بعد بوڑھے ہو گئے، اس ماں کی شکل تک یاد نہیں رہتی، تو یہ یعنی جیوں جیوں مٹی قبر پہ پڑتی ہے تو مٹی ہمارے دلوں پہ پڑتی ہے، وہ اس طرح سے پردہ ہوتا جاتا ہے اور ہم بھولتے جاتے ہیں، کیوں کہ زندگی جو تھی وہ اسی طریقے سے آئی اور چلی گئی، منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اے انسان یاد رکھ، آج نہیں تو کل، سال نہیں تو دو سال، کتنے سال تک تو یہاں رہے گا، آخر تجھے مٹی میں جانا ہے، آخر تجھے تیرے گھر والوں میں مٹی میں گم کرنا ہے، اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی مسلمانوں کو اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں قبر تو نصیب ہو گئی، ہم مٹی سے آئے مٹی تو نصیب ہو گئی، ارے جس گھر سے آدمی نکلے دوبارہ اس گھر میں چلا جائے، جس ملک سے آدمی نکلے اس ملک میں چلا جائے، تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں پر رب کا بہت بڑا کرم ہے، یہ جو قبر کا مسئلہ ہے، یہ جو واپس لٹانے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ جل مجد الکریم کا بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر کیوں؟ کہ دیکھیے کچھ لوگ وہ ہیں جو جلا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے مردوں کو پھینک دیتے ہیں، ان کو جانور کھا رہے ہیں، ان کو چیلے اور گدے اچک رہی ہیں، لیکن ادھر دیکھیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدی علیہ صحابی صلاح و السلام کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دفن کرنے کا طریقہ رائج کر دیا، اپنے مردوں کو دفن کر دو، کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے، کسی کے یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کو عذاب بھی ہوگا تو تمہیں تو نہیں پتا چلے گا نا، تم تو جا کر دعا مانگتے رہو گے، تم تو عزت کرتے رہو گے، تم تو احترام کرتے رہو گے، لیکن یاد رکھے اگر اللہ معاف کرے قبر نہ ہوتی، ہمارے گناہوں کا حساب لوگوں کے سامنے شروع ہو جاتا تو کون عزت کرتا؟ یہ اپنے باپوں کی عزت، یہ اپنے عزیز و اقربا کی عزت، یہ الحمدللہ رب کریم جل جلالہ امن والہ نے الحمدللہ پردے رکھ لیے ہمیں قبر میں بھیج کر، کہ کیا ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے تو ایک ایک کر کے نشانی فرعون کو دکھا دی، ہم نے تو ایک ایک کر کے آیت جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیج دی، فَكَذَّبَا وَأَبَا، اس کے باوجود اس نے جھٹلا دیا اور نہ ماننا، وہ اس نے انکار کر دیا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو تھا ہی ظالم، وہ تو تھا ہی بے حیا، وہ تو تھا ہی ان کے، اس کو کیا پتا اللہ جل مجد الکریم کی آیتوں کا۔ لیکن یاد رکھیے ہم تو روز آیتیں پڑھتے ہیں، ہم تو رب کی قدرتی روز نشانیاں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم معاذ اللہ جھٹلاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے ہم نے ایک ایک نشانی فرعون کے سامنے پیش کر دی تھی، لیکن اس نے جھٹلایا ساری نشانیوں کو، انکار کر دیا اور کہا کیا؟ کہا تالا اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک، اے موسیٰ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ معاذ اللہ جادو کے ساتھ تم ہمیں زمین سے نکال دو، یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ، تو آیا ہے وہ ظالم معجزوں کو، کرامات کو، اللہ کے اولیاء کی باتوں کو سحر کہا کرتے تھے، یعنی جادو کہا کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کہا کیا تو چاہتا ہے کہ جادو کر کے ہمیں ملک سے نکال دے؟ تو میں تو بادشاہ ہوں، میں تو تیرے کہنے پہ بادشاہ نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا۔ فل ناتینا کا بے سہرے، ہم بھی لاتے ہیں جادو مثل ہی معاذ اللہ تیرے جادو کی مثل، فج البینا و بینا کا موعدن، تو ہم نے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم مخالفت کریں نہ تو مخالفت کرے، مکانن سبن، اے موسیٰ ایک کھلی جگہ ہموار میدان میں ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اپنا جادو لا، ہم اپنا جادو لاتے ہیں، تو اپنے رب کو لا، ہم اپنے بتوں کو لاتے ہیں، تو اپنے معجزے لا، ہم اپنے یعنی جادوگروں کا جادو لاتے ہیں، اے موسیٰ ایسا کر کہ تو روز ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات بتانے آ جاتا ہے، ایک دن اس کا فیصلہ ہو جائے، آؤ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں تو اپنے معاذ اللہ جادو دکھا اور ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، کال موعدکم، کہا ہاں ہاں تمہارے وعدے کا دن، یوم زینت، تمہاری زینت کا دن ہے، تمہارے میلے کا دن ہے، یحشر الناس ضحاً، کہا اس دن سب دن چلے لوگ اکٹھے کیے جائیں، ساری قوم نے اعلان کر دے فرعون کہ فلاں میدان جہاں تم میلہ لگاتے ہو، میلے کے دن چونکہ ساری دنیا اکٹھی ہوگی تو وہاں تیرا اور میرا مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، فوراً کہا ہاں ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن تمہارا میلے کا دن ہوگا، وہاں دن چڑھے جب ساری دنیا آ جائے، جب ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو اے فرعون تو بھی آ جانا، اپنے جادوگروں کو بھی لے آنا، میں بھی آ جاؤں گا، پھر جس کو اللہ جل مجد الکریم فتح عطا فرمائے، فتولا فرعون، فرعون پھرا، فجامع کیدہ، تو اس نے اپنے سارے فریب اکٹھے کیے، ثم اتا، پھر آیا جو سارے کے سارے جادوگروں کو جو اپنے اس کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر تھے، سب کو اکٹھا کیا اور کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ کے پاس جادو ہے تو میں چاہتا ہوں جادو کا توڑ جو ہے وہ جادو کے ساتھ کیا جائے، آؤ میلے کے دن سارے کے سارے اس کا مقابلہ کرو۔ سارے کے سارے جب آ گئے یعنی جادوگر بھی تھے، فرعون بھی تھا، فرعونی بھی تھے، لوگ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور اس سال یعنی میلے میں وہ بھی ایک مناظرے کا بھی اور مقابلے کا بھی اعلان تھا، لہذا ساری دنیا بڑے چھوٹے میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا تو کہا قال لہم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے سب سے کہا ویلکم، ارے تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحقکم بعذاب، کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلا کر دے، وقد خاب من افترا، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ تو نامراد رہا، اے جادوگرو تم جانتے ہو کہ تم باطل پر ہو میں حق پر ہوں، نہ اللہ پر جھوٹ باندھو، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا خائب و خاسر ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ایسا مت کرو، لوگوں کو راہ حق بتاؤ، فتنازعوا امرهم بینهم، تو اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے، وہ جو تھے یعنی جادوگر آپس میں گفتگو کرنے لگے، یعنی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن کر آپس میں اختلاف کرنے لگے، بات کہنے لگے یہ بھی ہماری مثل جادوگر ہے، بعد نے کہا نہیں نہیں یہ باتیں ہی جادوگروں کی نہیں، وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کو منع کر رہا ہے، یہ واقعی کو اللہ کا نبی ہے، کچھ لوگ جو تھے وہ بھی تب دب کی شکل میں تھے، اختلاف ہو گیا جادوگروں میں بھی لوگوں میں بھی، کوئی کہتا تھا حق پر ہے، کوئی کہتا تھا نہیں باطل پر ہے، معاذ اللہ اس کے پاس بھی جادو ہے، تو آپس میں مختلف ہوئے، کالو ان ہاذان لساحران، یہ معاذ اللہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون، یریدان، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ تمہارا اچھا دین لے جائیں، یعنی اب فرعونیوں نے اعلان کیا لوگوں خبردار یہ دونوں بھائی معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے اس ملک سے نکال دیں، ارے جو ظالم یہ سمجھا کہ نبی کی جو ہے غلامی سے ملک جاتا ہے، بادشاہی جاتی ہے، وہ اس ملک سے تو کیا دنیا سے چلا گیا، وہ جہان سے چلا گیا، نام و نشان مٹ گیا، لیکن جس نے نبی کی غلامی کی الحمدللہ اس کو اللہ جل مجد و کریم نے ملک عطا فرما دیے، بادشاہیاں عطا کر دی، جب لوگوں کو دیکھا ادھر ادھر لوگ بھٹک رہے ہیں تو اعلان کرنا شروع کر دیا، لوگوں خبردار یہ دونوں بھائی معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، یہاں اپنا دین چلانا چاہتے ہیں، اور تمہارا اچھا دین معاذ اللہ اکبر اللہ چھ بتوں کو پوچھ، فرعون کو پوچھتے، اس کو اسلام کیا کہہ رہے ہیں، کہا تمہارے اچھے دین کو لے جائیں، فآج میں او قیدا کم، تو اپنا فریب پکا کر لو، سماتو سفن، پھر پرے باندھ کر آؤ، سفے کی سفے جادوگرو باندھ کر آؤ، وقد افلح الیوم من استعلا، آج وہی مراد کو پہنچا جو غالب رہا، آج مقابلے کا ایسا دن ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جو غالب ہوگا وہ با مراد ہو جائے گا، اور لہذا جادوگرو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اپنا آخری جادو تک چلا دو، اپنا یعنی ایڑی چوٹی تک زور لگا دو کہ آج تمہیں فتح حاصل ہو جائے تو تمہارا دین اور تم غالب ہوگے، اور لیکن اگر آج تم ہار کھا گئے تو آج کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اب دیکھیے اب او جو جادوگر سے بولے کالو، وہ بولے یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، بولے اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنی چیز دکھاؤ، تم ڈالو یا پہلے ہم ڈالیں، کالا بل الکو، آپ نے کہا آپ ہی ڈالو، اب چونکہ یہاں دیکھیے اللہ جل مجد و کریم اپنے انبیاء کی کیسے کیسے شان بیان کرتا ہے، اور ادب رسول کا اللہ جل مجد و کریم کتنا پاس رکھتا ہے، اب چھ جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو ادبن کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقیا، پہلے تو ڈالے گا یا ہم، تو صرف اتنا کہنا نبی کی بارگاہ میں کہ اے موسیٰ پہلے تو اپنا معاذ اللہ جادو دکھاتا ہے یا ہم دکھاتے ہیں، پہلے تو میدان میں اترتا ہے یا ہم اترتے ہیں، صرف اتنا کہنا تھا کہ نبی کو پہلے کہہ دیا اے نبی تیرا حق بنتا ہے، حالانکہ وہ نبی مانتے نہیں، اے موسیٰ تیرا حق بنتا ہے، تو جو کہے ہم یہ امر تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، چاہے تو پہلے تو جادو دکھا، چاہے تو پہلے ہم دکھائیں، اسی لفظ کے کہنے پر اللہ جل مجد الکریم اتنا خوش ہوا کہ ان کو کہا کہ تم نے میرے نبی کا کافر ہونے کے باوجود ادب کیا ہے، لہذا میں تمہیں کفر پر مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں یعنی حق تسلیم کرا کے ماروں گا، میں تمہیں کلمہ پڑھا کے ماروں گا۔ تو یہ دیکھیے ادب رسول اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی بےمان ہو کر نہیں مرتا، کافر بھی ادب رسول کرے اللہ اس کو یعنی شان عطا کر دیتا ہے، کلمہ عطا کر دیتا ہے، اور نام نہاد کلمہ گو اگر گستاخی رسول کرے گا تو کلمہ رب چھین لے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے ادب رسول میں کلمہ عطا ہوتی ہے اور گستاخی رسول میں کلمہ پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی اللہ جل مجد الکریم اس کو چھین اب انہوں نے صرف اتنا کہا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا قال بل القوا کہا تم ہی ڈالو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے فرمایا کہ جو کچھ جادو کے مکر ہیں وہ پہلے سب ظاہر کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ معجزہ دکھائیں اور حق باطل کو مٹا دے اور معجزہ سحر کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت اور عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ جو سامان لائے تھے سب ڈال دیا اور لوگوں کی نظروں میں ایسا کر دیا، لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا۔ تو فائدہ ہی بالو ہم و اصیو ہم یو خی علیہ میں سہرے ہم انہا تس آ، جبھی ان کی رسیاں لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی، انہوں نے رسیاں ڈالی وہ سانپ بن کر چلنے لگی، انہوں نے اپنے ہاتھے ڈالے وہ بڑے سانپ بن کر ادھر ادھر چلنے لگے۔ جب ہر طرف دیکھا سانپ ہی سانپ ہیں، پورے میلے میں ہر طرف سانپ ہی سانپ ہو گئے، ساری دنیا گھبرائی تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے اتنے زیادہ سانپ۔ فاؤ جاتا فی نفسی ہی فی فتم موسیٰ، اپنے دل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ ہو گئے کہ یہ اتنے زیادہ سانپ آ گئے، ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں۔ قلنا رب کہتا ہم نے کہا لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی اے موسیٰ تو غالب ہے، اے موسیٰ تو اعلی ہے۔ ارے کوئی کہہ دے نبی کو تو شرک ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے جس کو ساری دنیا سجدے میں جا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، رب کہتا ہے اے موسیٰ انک انت الاعلی اے موسیٰ تو اعلی ہے۔ ادھر رب کو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، رب اپنے نبی کو کہہ رہا ہے انک انت الاعلی اے موسیٰ تو غالب ہے، تو بلند ہے، تو اعلی ہے۔ تو کیا شرک ہو گیا؟ آج لفظ لفظ پہ شرک، آج موڑ موڑ پہ شرک، آج دن رات میں شرک۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کریم کہہ دیں شرک، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہہ دیں کرم ہے شرک، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہہ دیں شرک، مولا علی کو مولا کہہ دیں شرک، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہہ دیں شرک، علم غیب مان لیں شرک، کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں شرک؟ ارے تم نے تو نبی کو اٹھا کر معاذ اللہ رب کے برابر کر دیا۔ ارے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم خود اپنے نام اپنے نبیوں کو دے رہا ہے، رب کو تو اپنی توحید کا اتنی فکر نہیں پڑی جو ان لوگوں کو اتنی توحید کی فرق پر فکر پڑ گئی۔ نبی کو اگر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو اگر ہم یعنی کریم مانیں گے تو شرک ہے، آپ کو پوچھیں کیا حال ہے، آپ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، وہ شرک ہو گیا، تم نے کرم اللہ کے رسول کا کہہ دیا، کرم تو صرف رب کا ہوتا ہے، فضل تو صرف رب کا ہوتا ہے، یہ تم نے کیا کہہ دیا، اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ایسے ظالم ہیں کہ قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں، ارے قرآن پڑھتے ہو نبی اکرم کو نبی اکرم بھی کہتے ہو کریم بھی کہتے ہو لیکن یہ نہیں کہنے دیتے کہ نبی کا کرم ہے، اس پر تم شرک لگا دیتے ہو، یہ نہیں کہنے دیتے کہ نبی کا فضل ہے، اس پر تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، خود کہتے ہو نبی کریم، تو کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا کہیں گے محمد کریم نے فرمایا، ارے کریم کا کمانا کیا، کرم کرنے والا، تو اگر ہم کہیں آقا کا کرم ہے، بڑا ایک مرتبہ وہ جنگ شاید 71 کی جنگ تھی، اس میں بڑا یہ انہوں نے فتوے دیے، کوئی ترانہ تھا کسی نے لکھا کہ غازیاں اتنے کرم نبی دا مولا دے فضل نیارے نے ساڈے صرف بتا دیا شیراں 540 مارے نے، جو بڑے فتوے اخباروں میں کتابوں میں یہ غازیوں کے کرم نبی، یہ کرم نبی کا کہہ دیا، یہ تو لکھنے والا بھی مشرک، یہ پڑھنے والا بھی مشرک، ماذا اللہ فخر اللہ. ارے میرے آقا کریم ہیں تو جو نبی کریم ہے وہ کریم کرم بھی فرماتا ہے، اس کا نام ہی کریم ہے. تو یہ دیکھیے آلہ کتنا بڑا لفظ، سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم رکوع میں، الحمدللہ رب العالمین قیام میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات قعدے میں، لیکن سب سے تذلل کا انتہائی زیادہ درجہ کہ سجدے سے زیادہ آدمی کے پاس تذلل نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو ذلیل و خوار سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا کہ آدمی کی ناک بھی اور آدمی کی پیشانی بھی زمین پر لگی ہوئی ہے. جو انسان اپنی ناک کے مسئلے میں آ کے بہت سارے مسائل کو توڑ دیتا ہے، کیا کریں، یہ کام نہیں کریں گے تو ناک نہیں رہے گی، یہ رواج یا یہ رسم چھوڑ دیں گے تو ناک کٹ جائے گی دنیا کے سامنے. وہی ناک جس کو آدمی بچانے کے لیے، اونچا رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، وہی پیشانی جو انسان کی سب سے زیادہ بلند اور خوبصورت ترین چیز ہے اس کو زمین پر رکھتا ہے، اور زمین پر رکھنے کے بعد کیا کہتا ہے، باری تعالیٰ میری پیشانی میرے قدموں سے نیچے چلی گئی. دیکھیے قدم اونچے ہو جاتے ہیں، ایڑی اونچی ہو جاتی ہے، ہتھیلی اونچی ہو جاتی ہے پاؤں کی، اور قدموں کی انگلیوں کے برابر ناک اور پیشانی اور ہاتھ رکھ کر آدمی اب کہتا ہے میں ذلت کے انتہائی درجے پہ، مولا تو کبریائی کے انتہائی درجے پہ، باری تعالیٰ میں اصل پہ پہنچ گیا، باری تعالیٰ تو اللہ کے انتہائی درجے پہ، باری تعالیٰ اچھے نیچے میرے سے ذلت نہیں ہو سکتی، وہ سبحان ربی العالی، باری تعالیٰ تو اس سے تو بلند نہیں ہو سکتا، میں حکیم تو عظیم، میں ذلیل، باری تعالیٰ تو عزت والا اور میں انتہائی پست اور تو زیادہ اعلیٰ. اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا کہ سجدہ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. کیوں ہم سجدہ تو کرتے ہیں، ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ابھی وہ تکبر اور غرور جو ہمیں بازار میں تھا، گھر میں تھا، فلاں جگہ تھا، آج وہ تکبر کہاں چلا گیا. ارے میں تو وہ ہوں جو پیشانیاں ساتھ پہ رکھی ہوئی ہے اور کہیں تو ساتھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے، مٹی کے اوپر پیشانی رکھی ہوئی ہے، پیشانی پر مٹی لگ رہی ہے، ناک پر مٹی لگ رہی ہے، اور انتہائی زیادہ ذلیل ہو کر انسان کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی. کبھی یہ سوچ کر اس طریقے سے سجدہ کریں، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے، کتنی لذت آتی ہے اس سجدے میں، کہ جس سجدے میں آدمی یہ سوچ کر یہ چیزیں سامنے دل میں رکھ کر سبحان ربی العالی کہتا ہے، باری تعالیٰ تو بہت بلند ہے، جب انسان یہ سوچ کر کہے گا. اور جب انسان انتہائی زیادہ تذلل کے درجے پہ جا کر کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی، تو رب کہتا ہے انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف نہ کر، تو اعلی ہے، اے موسیٰ تو بلند ہے، اے موسیٰ تجھے عزت دی ہے. اب کسی نے آج تک نہیں کہا، دیکھو جی رب نے خود اپنے برابر ٹھہرا لیا. ارے ناموں سے برابری نہیں بنتی، کاموں سے برابری نہیں بنتی، اگر موسیٰ بھی اعلی ہو، رب بھی اعلی ہو تو برابر نہیں ہو جاتے. یہ صرف نام ہماری زبانوں سے بولنے اور ہمارے سمجھنے میں آتے ہیں، حقیقت میں یہ کروڑوں اربوں بلکہ ان گنت آدمی کہہ سکے درجوں کا فرق ہے. رب بھی کریم، نبی بھی کریم، لیکن فرق کتنا ہے یہ ہم بتا ہی نہیں سکتے. رب بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، کتنا فرق ہے بتا ہی نہیں سکتے. یہ صرف لفظ کہنے سے شرک نہیں ہو جاتا، اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو اعلی ہے، رب بھی اعلی، موسیٰ بھی اعلی، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک نہ، ذرا نیچے ذرا دیکھ تو صحیح، تل تک تل کف مَا صَنَعُوا، اپنے دانے ہاتھ کی چیز کو پھینک، ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا. ابھی دیکھ جس سے جن سانپوں سے تو گھبرا رہا ہے، ابھی دیکھ جن سانپوں سے جو ہم کو دیکھ کر دنیا گھبرا کے بھاگ رہی ہے. اے موسیٰ کل میں نے تجھے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو تو نے موسیٰ کہا تھا کہ یہ میرا آسا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، تو میں نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تو ڈنڈے سے کیا کرتا ہے، تو تو نے بہت ساری چیزیں کہی تھی کہ میں ڈنڈے کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں، اور تو نے کہا تھا وفیح مور بوکھرا باری تعالیٰ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، تو میں نے اب وہ نشانیاں اور بھی بہت ساری چیزیں کیا تھی وہ لانا آج ولی فیح مور بوکھرا، تو نے کہا تھا بہت سارے یہ کام کرتا ہے، یہ کام بھی آج کرا ہے موسا ذرا اپنا اس ڈنڈے کو ذرا نیچے تو پھینک، حضرت موسا کلیم اللہ نے اس ڈنڈے کو نیچے پھینکا، اور جب اس نیچے اس ڈنڈے کو نیچے پھینکا انما صنعوا کید ساحر، کہا سب بناوٹوں کو نگل جائے گا جو وہ بنا کر لائے ہیں، وہ تو جادو کا فریب ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کا کبھی بھی جو ہے بھلا نہیں ہوگا، جادوگر کبھی بخشا نہیں جائے گا، جادو کرنے والا جو ہے وہ کہیں سے بھی آئے کیسا بھی آئے اس کا بھلا نہیں ہوتا، تو معلوم ہوتا ہے یہ جادو کرنا کرانا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں، جادوگر کے لیے اسی لیے تو کہا گیا شب معراج اور شب برات عیدین کی رات جب اللہ جل مجد الکریم ہر ایک کو بخش دے گا، جادوگر کو رات کو بھی نہیں بخشے گا، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو میاں بیوی نے پھوٹ ڈالنے کے لیے یعنی جو ہے وہ جادو کر دیتے ہیں، جو والدین اور اولاد میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جادو کر دیتے ہیں، کتنی بدبخت وہ عورتیں ہیں جو انسان کو آدمی کو اپنے کام کو جہنم وصول کرنے کے لیے اپنی ماں سے جدا کر دیتی ہیں، کہ یہ ماں کے ساتھ نہ بولے، ماں کی گفتگو کرے، جادو کرتی ہیں، کیسی وہ مائیں ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ بولے وہ اس پر جادو کراتی ہیں، کیسے وہ ہمسائے ہیں جو اپنے ہمسائے کا کاروبار دیکھ کر یعنی حسد کی آگ میں جل جاتے ہیں اور اس پر جادو کر دیتے ہیں، کب دنوں کی زندگی کیا اس کو ملے گا، ارے اس کی دولت اس کے پاس تو نہیں آ جائے گی، ہاں اس نے خود بہن سب خرید لی، تو جادوگر جو ہے یہ سب رہن کبھی بھی یعنی جو ہے وہ نہیں پائے گا، یعنی فلا نہیں پائے گا، معلوم ہوتا ہے اس نشہ کبھی سے کہ جادو کرنا کرانا سننا سنانا یہ سب حرام ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا ڈالا وہ سارے کے سارے سانپوں کو کھا گئے، اب جتنے بھی سانپ ان کے بھاگ رہے تھے پورے میدان میں، حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا وہ آسا نکلا اور سارے کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا سرے میں گرا لیے گئے، وہ جو ابھی بڑے بھڑکے مار رہے تھے، ابھی بڑے دعوے کر رہے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب انہوں نے اپنے وہ یعنی جادو پھینکے تھے تو ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور جادوگر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، دیکھو ابھی موسیٰ کا پارا چل جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ کو جب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ پھینک، یہ تو جادو ہے، جادو کا کیا کام انبیاء کے سامنے، جب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ افغانستان سے نکلے لاہور میں پہنچے تو لاہور میں تو ہندو تھے، جب انہوں نے دیکھا ایک نوجوان نے آ کر یہاں ڈیرا لگا لیا ہے، صبح کا جب آپ پہنچے تو رات تھی، صبح دروازہ کھلا تو ایک لے کر نکلی تھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ دودھ مجھے تھوڑا سا دے دے، اس نے کہا فلاں جادوگر ہے جو بھی ہے اس کے پاس میں دودھ لے جا رہی ہوں، ہاں اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری بھینسیں ہماری گائیں جو ہیں دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتی ہیں، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو آج مجھے دے جاؤ، آج وہ دودھ بھی دیں گی خون نہیں دیں گی، وہ عورت نے ان کو دے دیا، چلو مسافر ہیں نیک لوگ لگتے ہیں، نوجوان ہے چہرے پہ نور چمک رہا ہے، داڑھی شریف ہے، سر پہ امامہ ہے، اس کو دودھ دے کے واپس چلی گئی، شام کو جب بھینس کو دوہا تو دودھ کی بجائے خون تھا، تو پھر وہ دوڑتی حضرت داتا گنج کو شہر میری کے پاس گئی کہ اللہ کے بندے میں نے کہا تھا نا دیکھو ہماری بھینس جو ہے وہ دودھ کی بجائے خون دے رہی ہے، حضرت سینا داتا تعالیٰ نے نگاہ کرم فرمائی، کہا جاؤ جا کر اب اس کو دھو، اب وہ خون نہیں دے گی اب دودھ دے گی، جب اس نے دھوا تو دودھ خوشبودار نکلا، پورے محلے میں شور مچ گیا، پورے شہر میں شور مچ گیا، اب سبھی لوگ دودھ لے کر حضرت داتا گنج کو سنی ہے کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، اور جادوگر وہاں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ کیا ہو گیا لوگ لا کیوں نہیں رہے دودھ، تو اس نے پتا کرا اپنے چیلوں چانتوں سے، وہ تو کسی چیلے نے آ کر دیکھا اور جا کر بتایا کہ نوجوان آیا ہے ایسا خوبصورت اور نورانی چہرہ ہے سیاہ زلفیں ہیں، سیاہ مبارک داری ہے، سر پہ سفید امامہ ہے، دیکھنے میں ایسے جیسے چودھویں کا چاند معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ساری عورتیں مرد جو ہیں وہ تو اس کے پاس جا کر اس کو دودھ دے رہی ہیں۔ جادوگر آیا، اس نے دیکھا اور کہا ہے نوجوان یہ ہمارا شہر ہے، یہاں سے نکل جا۔ کہا مجھے اللہ رسول کا حکم ہے، مجھے میرے پیر و مرشد کا حکم ہے، میں یہاں یعنی اللہ کی توحید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جلانے آیا ہوں، میں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، پھر ایک نیام میں دو یعنی تلواریں نہیں رہتی، آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ سارے شہر اکٹھے ہو گئے، شہر والوں کو پتا چلا اب جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا رہے ہیں جب وہ اڑ رہا ہے۔ دیکھا جب لوگ اس کے متقد ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے جوتے مبارکہ اتارے اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو نیچے لے کر آؤ۔ جب جوتوں کی سخت راہت جو تھی اس کے سر پر پڑی اور پریشان ہوا اور جب خون بہنے لگا تو اترا نیچے اور قدموں میں آ کر گر گیا، گرا اور اسی وقت کلمہ پڑا۔ اور آج بھی اس کی قبر منورہ جو ہے جب وہ یعنی شیخ ہندی کے نام سے داتا حضور کے قدموں میں موجود ہے تو یہاں بھی فالقی السحرۃ سجدۃ سارے کے سارے قدموں میں گر پڑے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ تو سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، اے موسیٰ ہمیں اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی دعوت دے، ہمیں دین بتا۔ اسی طریقے سے جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چلے یہاں سے بلداب کے حکم لے کر حضرت غوث اعظم کا تو لاہور پہنچے، 40 دن کا چلہ کیا حضرت داتا گنج بشلی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدسہ پر، اور جب وہاں سے علوم و معارف اور برکات حاصل کی، جب وہاں کے نور دیکھے تو پکار اٹھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملان را رہنما۔ وہاں سے سب کچھ لے کر جب پہنچے آپ حضرت معین الدین چشتی میری جب اجمیر شریف پہنچے تو وہاں بھی حالات ایسے تھے جو کچھ سو سال پہلے جو حضرت داتا گنج و شریع جیری کو لاہور میں یعنی میسر آئے تھے، لیکن یہاں عوام تھی، وہاں راجا تھا، وہاں ظالم تھا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت معین الدین چشتی میری بہت تبلیغ کرتے کو سنتا ہی نہیں ہے، کوئی پاس بھٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن دیکھا بعض کتابوں میں لکھا، ایک دن آپ جا رہے تھے تو کسی ہندو یعنی سردار کی بیٹی کی شادی تھی، کسی کو کچھ دیہاتوں کا سردار تھا، رانما تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو ان میں ایک رسم تھی کہ وہ جب بھی نئی بہو آتی تو اس کو یعنی لڈو دیتے اور کہتے کہ جاؤ بت خانے میں بتوں کو کھلا کر آؤ۔ بت تو کھاتے رہے، لیکن وہ جب عورت لڈو واپس لے کر آتی تو اس کو برک سمجھتے ہوئے تقسیم کرتے کھاتے، عورت کو دیا۔ عورت کے جہاں سے وہ کہیں دور سے اس کی شادی کر کے آئے تھے وہاں ایسا رواج نہیں تھا، یہاں یہ رواج تھا۔ اس کے سر پہ ٹوکرا رکھا اور کہا جاؤ بتوں کو جا کر خداؤں کو معاذ اللہ کھلا کر آؤ۔ سامنے رکھ کے جا کے بت کے کہنے لگی کھا لے، اب کہاں کھائے، وہ کھاتا نہیں، وہ پریشان ہے، اگر نہیں کھائے گا تو لوگ کہیں گے خدا اس پر ناراض ہے، وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ رو رہی ہے وہ بچی نوجوان۔ اتنی دیر میں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا کہ ایک نوجوان بچی یعنی سہاگ کا جوڑا پہنے ہوئے رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور بابا جی میں گھر سے نکلی، انہوں نے کہا یہ لڈو کھلا کر آؤ، یہ کھاتا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ میری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، بت کو کہا، کہا بچی ہے تو تیری منتیں کر رہی ہے، کھاتا کیوں نہیں، ارے کھا لے ان کو۔ جب حضرت خواجہ صاحب کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اس بت نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور ٹوکرا پکڑا اور اپنے اندر ڈال لیا۔ اب بچی تو خوش ہو کر واپس چل دی، جب خالی ٹوکرا دیکھا گھر والے حیران ہوئے، کہا کہ وہ لڈو کدھر گئے؟ کہا تم نے کہا تھا کھلا کراؤ تو کھا گیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا, کبھی بتوں نے بھی کبھی لڈو کھائے, ارے وہ تو پتھر کے ہیں. اس نے کہا ہاں اس نے تو کھا لیے. لوگ گھبرائے کہ یہ عورت نہیں, یہ تو کوئی چڑیل ہے, ڈائن ہے, اتنے زیادہ لڈو کھا گئی. جا کر دیکھا وہاں تو کوئی لڈو نہیں ہے, ارد گرد میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے, خواجہ صاحب تو جا چکے تھے. اب انہوں نے کہا اچھا اتنے لڈو کھا گئی, اب اور ایک ٹوکرا بھر کر دو, اب تو نہیں نہ کھا سکتی. وہ اور ٹوکرا بھر کر دیا, جب بھر کر دیا پھر جا کر رونے لگی. اتنی دیر میں حضرت خواجہ صاحب واپس آ رہے ہیں, پھر دیکھا کہ وہ بچی رو رہی ہے. کہا بیٹا اب کیا ہے, اب کیوں رو رہی؟ کہا حضور انہوں نے پھر دے دیے. وہ کہتے ہیں تو آپ کھا گئی, یہ تو نہیں کھا سکتے, تو یہ اب یہ کھاتا نہیں. اگر اب نہ کھائے تو کہیں گے کہ یہ عورت نہیں ہے, چڑیل ہے. لہٰذا یا تو اب بھی کھائے یا پہلے بھی نہ کھاتا. تو خواجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ارے پہلے کھائے ہیں, اب بھی کھا لے, کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بت نے پھر اٹھائے اور پھر سارے کے سارے لڈو اندر ڈال دیے. اب جب عورت پھر خالی ٹوکرا لے کر واپس گئی تو اب لوگ حیران ہوئے, بہت ساری دنیا اکٹھی تھی. انہوں نے پوچھا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رو رہی تھی کہ ایک بزرگ آئے, انہوں نے ایسی ایسی بات کی, لوگ ڈھونڈنے لگے, کرتے کرتے پتا چلا کہ وہی جو یعنی نوبارد آدمی ہے, وہی جو نوبارد نوجوان ہے, یہ اسی کا کرتا کرتا ہے. سارے اس کے پاس گئے. آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو بہت سارے انہیں قبول کیا, بہت ساروں نے انکار کر دیا. پھر یعنی اس راجا نے بھی جو تھا وہ جادوگر منگوائے اور کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے تم آ کر مقابلہ کرو. اب مقابلہ کیسا کہ جادوگروں نے جادو کیا اور دیکھا کہ آسمان کی طرف سے آگ کے انگارے گر رہے ہیں, آگ کے کوئلے گر رہے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگلی اٹھا کر حصار بنایا. جب حصار بنایا تو وہ سارے کے سارے کوئلے حصار پر گرتے ہیں اور ادھر ادھر ہو کر گر جاتے ہیں. جہاں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے مریدین بیٹھے ہیں, آپ کے جانور ہیں, وہاں تک تو کچھ بھی نہیں پہنچتا. جب سارے کا سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تو اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے. پھر پتا چل گیا ان کو کہ یہ واقعی اللہ کے بندے ہیں, یہ جادو نہیں, یہ تو واقعتا کرامت ہے. بہت سارے آدمی جو تھے وہ اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے, بلکہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مسلمان اس وقت حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, سب گرے قدموں میں اور کلمہ توحید پڑا. تو یہاں جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ دیکھا فالقیا السحرۃ سجدا, تو سارے کے سارے سجدے میں گرا لیے گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, سب بولے کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے. سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. قالا, تو فرعون بولا آمنتم له قبل ان آذن لکم, کیا تم ایمان لے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بڑا ظالم, ابھی تک دیکھو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ظالم اپنی حد پر قائم ہے اور اپنی گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے, اور ابھی تک وہ سمجھتا ہے ارے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا تو راستہ چھوڑ دے. کہتا نہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کلمہ پڑھ دیا, سجدے میں گر گئے. مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کلمہ پڑھا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, لاؤس بڑے کو جس نے تم کو جادو سکھایا, معاذ اللہ استغفر, بے شک وہ تو تم سے بڑا ہے جس نے سب کو جادو سکھایا. یعنی معاذ اللہ کہا کہ وہ تو استاد کامل نکلا, تم سب سے فائق ہے, وہ تو تم سب کا استاد ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا اس نے تم وہ تو تم کو بھی جادو سکھانے والا ہے. فلا اکتے انا ایدیاکم, میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, وَأَرْجُلَكُمْ, اور پاؤں کاٹوں گا, مِنْ خَلَافٍ, الٹی طرف سے دوسری طرف سے, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں, میں اس طریقے سے تمہارے ہاتھ پاؤں اے جادوگرو کاٹ دوں گا. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ, اور میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا, فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, یعنی ایک کھجور کے تنے پر میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. وَلَا تَعْلَمُنَّ ایونا اشد و عذاب و ابکا, اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم نے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے. جادوگرو میرے پوچھنے کے بغیر تم مسلمان ہو گئے, لہذا سزا تمہاری یہ ہے, ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے, سولی بھی چڑھایا جائے گا. اور یہاں علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جس نے سولی کی سزا دی وہ فرعون تھا, لیکن وہ تو سجدے میں رب کا دیدار کر چکے تھے. انہیں تو اللہ جل مجد الکریم کی قدرت نظر آ چکی تھی سینا موسیٰ کلیم اللہ کے صدقے، انہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے توسل سے اللہ جل مجد الکریم نے اپنی جنتوں کے پردے اور دروازے کھول کر دکھا دیا تھا. اب ایک جان کیا ہے، اب تو لاکھوں جانیں بھی ہوں وہ قربان کی جا سکتی ہیں. مصیبت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں. ہم 10 روپے پر بس 1 روپے پر جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں، ہم دین بیچ دیتے ہیں، ہم گرین کارڈ کے لیے اپنا دین تبدیل کر لیتے ہیں، ہم تھوڑی سی لالچ کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ہم شکلیں انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح کی بنا لیتے ہیں تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، ہم بولی ان کی بولنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں. تو جنہوں نے دیکھا ہے، دیکھا تھا حضرت بلال نے، دیکھا تھا حضرت عمار بن یاسر نے، دیکھا تھا حضرت خدیجہ بن ابی نے، دیکھا تھا سلمان فارسی نے، دیکھا تھا یعنی سہیل رومی نے، ان کو دیکھیے، اور دیکھا تھا حضرت آفیہ نے، دیکھا تھا مائی ماشتا نے، ان کو دیکھیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم کو چن دیا گیا دیواروں میں، آگ لا کر کھڑے اقدس پہ رکھی جا رہی ہے، کوڑوں کی بارش کی جا رہی ہے، بے بے پر خون اور چربی جو ہے وہ کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ہر کوڑے پر آہت آہت کی آواز نکلتی ہے. ارے یہ کیا ہے کہ یہ لوہے کے انسان ہیں یا پتھر کے انسان ہیں یا گوشت گوشت کے انسان ہیں، سب کچھ یہی تھا، لیکن ان آنکھوں نے ویڈیو ٹی وی نہیں دیکھا تھا، ان آنکھوں نے بے حیائی نہیں دیکھی تھی، ان آنکھوں نے محمد عربی کا چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہوا تھا، ان آنکھوں نے بددعاء کا مبارک چہرہ دیکھا ہوا تھا، ان آنکھوں نے اللہ جل مجد الکریم کی قدرتوں کا دیدار کیا ہوا تھا. کہا میں تمہیں یعنی سوری پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، ادھر کانٹا چپتا ہے. تو ہم کتنے دن تک تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، سوری پہ لٹکو چھڑا جا نہ منل بیناتے، بولے ہر کے تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلوں پر جو ہمارے پاس ہیں. ارے تو کیا سمجھتا ہے ہم سولی کے ڈر سے، ہم ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے ڈر سے اب ہم تو ہی چھوڑ دیں گے، رب کا دین چھوڑ دیں گے، ہم جو دیکھ چکے، ہمارے پاس جو گواہیاں آ چکی، جو دلیلیں آ چکی، اب ایک جان تو کیا ہے، اب تو لاکھوں کروڑوں جانے ہوں، کروں تیرے جان کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دونوں جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ارے میرے پلے کروڑوں جہاں ہوتے ایک جان کیا ہوتا، آپ قدم سکتا ہے آپ کے قدموں پر تو کائنات کا ایک جادوگر بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ اے فرعون اب تیری یہ سزائیں جو ہیں یہ اب ہم کو واپس نہیں لا سکتی. ما جانا من البینات، ہم تو روشن دلیلیں دیکھ چکے، ارے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اب اس کو کون سمجھائے کہ تیرا عقیدہ غلط ہے یا تو غلط طرف جا رہا ہے، وہ تو دیکھ کر ہر چیز چل رہا ہے. حضرت بلال سے کاش کوئی اس وقت پوچھتا، ارے بلال جب تجھے کوڑا پڑتا ہے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھئے، مار مار کے لوگوں نے بے ہوش کر دیا، کپڑے تھک گئے، زخمی پورا جسم ہے اور خون بہ رہا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا مجھے پھر اجازت دیجئے، میں پھر حرم پاک میں جا کر آپ کی رسالت رب کی توحید کی گواہی دینا چاہتا ہوں. تو آقا کہتے ہیں، ارے ابو ذر غفاری اپنا جسم تو دیکھ، ابھی تو مار کھا کے آیا ہے، ابھی تیرا جسم سوجا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو دیواروں کا سہارا لے کر میری بارگاہ تک پہنچا ہوا ہے، ابھی کیسے واپس جائے گا؟ کہنے لگا آقا لوگ تو نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں نا، ایک پتھر کے بدلے ایک یعنی پتھر کے نام پر ایک ایک پتھر اور ایک ایک گالی اور ایک ایک یعنی پتھر جو ہے یہ ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا، ہم تو ایک گالی سن کر حوصلہ ہار دیتے ہیں، ہم تو ایک مذاق سن کر دین کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھئے کہ ایک ایک بات پر ایک ایک پتھر پر کیا کتنی کتنی منزلیں طے ہوتی ہیں. وہ جادوگروں سے پوچھئے، ارے تو صدیاں نہیں گزری ان کو عبادت کرتے ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکات نہیں دی، لیکن اتنا ایمان پختہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں اے فرعون ہم نے تو ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ہمیں تو عین الیقین ہو گیا، ہم تو حق الیقین کے درجے پر فائز ہو گئے، اب ہمیں کیا کہ تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ والذی فطرنا فاصبر ما انت قادر، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو کر چک جو کرنا ہے تجھے، ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم ہم اب واپس نہیں لوٹیں گے، یہ قدم جو دین کی طرف اٹھے ہیں یہ واپس نہیں آ سکتے، ان آنکھوں نے جو دیکھا ہے یہ اب بے حیائی کی طرف نہیں پلٹ سکتی، اس دل نے جو سوچ لیا ہے، اس دل میں جو آ کر بیٹھ گیا ہے محبوب اب وہی نکل سکتا. تو کہا ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم تو جو کر سکتا ہے کر، ہم واپس نہیں آئیں گے. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو اسی زندگی میں کرے گا نا، کیا کر سکتا ہے؟ ارے بڑی بات ہے، زندگی لے لے گا تو کیا ہے، زندگی تو جانی ہے نا، زندگی تو جانی ہے، آج نہیں تو کل. ارے مرنا تو ہے، بجائے اس کے کہ آدمی ہسپتالوں میں ٹھوکریں کھاتا مر جائے اور بسترے مرگ پر اپنے ہی اولاد سے تانے سنتا مر جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ دین کے نام پر جان نکل جائے. اتنی بیماری بڑھتی ہے، بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں، گھر والے بھی چھوڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا، تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی. تو جن لوگوں نے یہ دیکھا ہوا وہ کہتے ہیں زندگی تو جانی ہے نا، چلی جائے، جان دے دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان تو جانی ہے، پر کاش اس کے نام پر چلی جائے، کاش اللہ جل مجد الکریم کا ذکر بول بالا کرتے ہوئے چلی جائے، آقا کریم کی ناطے پڑھتے ہوئے چلی جائے. مرنا تو ہے، کاش سجدے میں جان نکل جائے، کاش بد دعا کا تیرا سامنے ہو اور ملکر موت آ جائے، کاش قدمان مصطفیٰ پہ سر رکھا ہو، گنبد خضرا ہو، روضہ رسول ہو، مدینے کا شہر ہو، مدینے کی فضا ہو اور ملکر موت آ جائے. ارے جانا تو ہے، کاش کوئی اس طریقے سے چلے جائے کہ زندگی یعنی موت بھی زندگی پر فخر کرے. تو اس لیے نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا، لیکن خوش قسمت وہ جو اپنی جان مصطفیٰ کے لیے دے گئے، جو اپنی جان دین کے لیے دے گئے، جو اپنی جان جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر قربان کر گئے. تو کہا صرف اسی دنیا میں تو کر سکتا، کر لے جو کرنا ہے، آگے تیرا کوئی کچھ بھی نہیں تیرا چلے گا. انما آمنا بربنا، بے شک اپنے ہم رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، وما اکرہتنا علیہ، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا، من السحر جادو پر، اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے جو ہم اس کے نبی کے مقابلے میں آئے. ارے کافر تھے مقابلے میں آئے، لیکن ابھی افسوس ہے مسلمان ہونے کے باوجود باری تعالیٰ تیرے نبی کے مقابلے میں آ گئے، ہمیں معاف کر دینا. افسوس آئی نام نہاد کلمہ گو نبی کے مقابلے پر آتے ہیں، نبی کے ساتھ معاذ اللہ متکہ لگاتے ہیں اور نبی کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کفر نے جو کیا اب اس کی یعنی توبہ کر رہے ہیں. باری تعالیٰ معاف فرما دینا، ہم تیرے نبی کی بارگاہ میں ہم تو آ گئے تھے، تو باری تعالیٰ ہم پر کرم نوازی کرنا. واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیں عطا فرمائے گا، باقی زندگی بھی عطا فرمائے گا، اور برحاد عذاب کرنے کے نافرمانوں پر وہ سب سے زیادہ باقی رہنے. یہ کی جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کبارا کروں میں. انہوں نے کہا جانے لے لے کوئی مسئلہ نہیں، انہم یاتی ربہ مجرمن، بے شک جو اپنے رب کے حضور جرم کرتا ہوا آیا، مجرم آیا یعنی کافر کی مثل. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم ہے. لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یہاں موت سے ڈرنے والوں وہاں موت مانگو گے، یہاں موت کے نام سے دین چھوڑنے والوں، یہاں مصلحت منافقت کو کہنے والوں، تم موت مانگو گے موت نہیں ملے گی، یہاں تو موت سے ڈرتے ہوئے دین چھوڑ رہے ہو، وہاں موت مانگو گے موت نہیں ملے گی. ولا یحیا، نہ زندہ نہ مردہ. ومن یاتی ہی مومنن، اور جو اس کے حضور ایمان لا کر قد عمل الصالحات، اور صالح اعمال کیے، فا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ان کے لیے بلند درجے ہیں، ان کے لیے اونچے درجے ہیں، جَنَّاتُ عَدْنٍ جنت کے بسنے والے باغ ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں صدا کے لیے رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى یہ اس کی جزا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کفر کی نجاست سے، معاصی کی گندگی سے، بے حیائی سے، بدتمیزی سے، یعنی گناہوں سے جس نے پاک کر لیا، یہ جنت اس کی ہے۔ اللہ دوست عطا فرما دے، آقا کریم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، انشاءاللہ العزیز ایک ناشری ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ منیر بھائی پلیز مائک پر تشریف لاتے ہیں۔